To program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 21 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ustawa o Sądzie Najwyższym debatowana w Senacie, o tym co powiedziano do tej pory, za chwilę w relacji naszej reporterki. Władze Rzeszowa proszą o niewchodzenie do parków w mieście i ogólnie na Podkarpaciu oraz na Lubelszczyźnie. Trwa sprzątanie po wichurach. Wakacje z niedrogim tankowaniem. W tym serwisie sprawdzimy ceny na stacjach benzynowych. Senat cały czas debatuje nad ustawą o Sądzie Najwyższym. Dyskusja toczy się od rana. Agnieszka Drążkiewicz jest w Senacie, trzyma rękę na pulsie. Agnieszko, ile jeszcze może potrwać ta debata? No, dyskusja w Senacie prawdopodobnie potrwa do północy. Lista osób, które chcą jeszcze zabrać głos, jest nadal długa. Za nami wystąpienia kilkunastu senatorów Platformy, a trzeba wiedzieć, że każdy z nich może wypowiedzieć się dwa razy. Pierwsze wystąpienie to 10 minut, a drugie może trwać 5. Sądy trzeba reformować, ale ta ustawa w żadnym miejscu nie załatwia podstawowej bolączki, na którą skarżą się nasi wyborcy, przewlekłości postępowania. Tak mówił jeden z senatorów Platformy Obywatelskiej, Tomasz Grodzki. Opozycji odpowiadają senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. Marek Pęk mówił, że debata, która trwa od 9 rano, to pozorna dyskusja inicjowana przez PO. Już dawno zawyrokowaliście o tym, że zarówno ta, jak i wszystkie poprzednie kluczowe ustawy Prawa i Sprawiedliwości są totalnie niezgodne z konstytucją, nie nadają się do niczego. Po zakończeniu dyskusji Senat ogłosi przerwę, w trakcie której zbierze się komisja, ponieważ ona musi zaopiniować poprawki, które zostały zgłoszone w trakcie debaty i dopiero potem odbędzie się głosowanie nad ustawą o Sądzie Najwyższym. A to Senat i Agnieszka Drążkiewicz. Dodajmy, że w Senacie trwa przemówienie ministra sprawiedliwości. Do słów Zbigniewa Ziobry wrócimy w kolejnym serwisie Trójki. Między innymi przed Sądem Najwyższym protestuje teraz opozycja. O niewchodzenie do miejskich parków apelują do mieszkańców władze Rzeszowa. Służby muszą najpierw wywieźć powalone przez wichurę drzewa. Z powodu sprzątania po nawałnicy zamknięty został także cmentarz przy ulicy Targowej. Na Podkarpaciu strażacy do tej pory odebrali ponad 180 zgłoszeń. Wichura uszkodziła 4 dachy. W większości przypadków trzeba było usuwać powalone drzewa i wypompować wodę z zalanych budynków. Na Podkarpaciu prądu nie ma w 19 tysiącach domów, a na Lubelszczyźnie w 5 tysiącach. Jednocześnie przypominamy, w nocy, a także jutro i pojutrze będzie silnie wiało. Wichury mogą się pojawić w województwach pomorskim, mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim, śląskim, małopolskim. Wiatr w porywach może osiągać jutro 60 km na godzinę, a w niedzielę nawet 80. Ostrzega przed tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A wakacyjne wyjazdy własnym samochodem z cenami w granicach rozsądku. Za litr benzyny bezołowiowej na stacjach w Polsce, w zależności od regionu, zapłacimy od 4,30 zł do 4,39 zł. Obecne ceny nie zniechęcają do tankowania, uważa wiceprezes PKN Orlen Mirosław Kochalski. Myślę, że one są atrakcyjne, że naprawdę one zachęcają do wyjazdu na wakacje, do użycia samochodu w porównaniu do innych środków komunikacji, więc wydaje mi się, że to jest taki dobry okres. My to widzimy na stacji, bo na przykład ilość klientów, które odwiedzają naszą stację, jest coraz większa. A wiceprezes Orlenu uważa, że sytuacja się nie zmieni do końca sezonu urlopowego. Sean Spicer żegna się z Białym Domem. Rzecznik prezydenta zrezygnował ze stanowiska. Powodem jego decyzji miały być ostatnie ruchy kadrowe w otoczeniu Donalda Trumpa. Co dokładnie się za nią kryło, o tym Jan Pachlowski. To był zaszczyt sprawować tę funkcję. Zostanę na stanowisku do końca sierpnia, napisał Sean Spicer. Rzecznik administracji prezydenckiej zrezygnował, kiedy w biurze prasowym Białego Domu zatrudniony został Anthony Scaramucci. Został dyrektorem do spraw komunikacji. Spicer sprzeciwiał się tej nominacji. Uważał, że decyzja ta jest błędem. Donald Trump podjął ją po konsultacji ze swoimi najbliższymi współpracownikami, w tym córką Iwanką. Prezydent chciał zatrzymać Seana Spicera w swoim zespole, ale ten ostatecznie zdecydował o dymisji. Anthony Scaramucci jest osobą znakomicie pasującą do tego stanowiska i jest znakomitym uzupełnieniem administracji. Będzie liderem całej komórki i całkowicie poświęci się powierzonym zadaniom. Przeczytała fragment oświadczenia Donalda Trumpa na konferencji prasowej w Białym Domu Sarah Huckabee Sanders, która zastąpi w obowiązkach Seana Spicera. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Z homeopatią postanowili rozprawić się Brytyjczycy. Służba zdrowia w Anglii uznała, że takie leki w ogóle nie leczą, a lekarze dostali wytyczne, żeby nie przepisywać ich pacjentom. W oświadczeniu napisano, i tu cytat, w najlepszym razie homeopatia to placebo i jest marnotrawieniem ograniczonych funduszy, które mogłyby być wykorzystane na skuteczne terapie. Farmakolog z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, dr Magdalena Hurkacz, powiedziała, że brytyjski National Health Service, czyli odpowiednik polskiego NFZ-u, podjął jej zdaniem słuszną decyzję.

Gwizdać. O, bardzo chciałabym się nauczyć. Próbowałam, ale jakoś bardzo mi to nie wychodzi. Miło mi Państwa powitać w mojej kolejnej audycji Warzywniak wieczorową porą. Ja się nazywam Julia Pietrucha i dzisiaj będziemy słuchać sobie folka. Po moich zeszłotygodniowych dziewczęcych fascynacjach przyszedł czas, żeby posłuchać się męskich wokali, a męskie wokale bardzo lubię. I właściwie lubię je wyłącznie w muzyce folkowej. Więc zdrowo, bo folkowo zapraszam na kolejną audycję. Przed chwilą słuchaliśmy Alexa Eberta, który jest, to był jego solowy projekt z piosenką Truth. A teraz chciałabym puścić utwór z płyty Here zespołu Edward Sharp and the Magnetic Zeros, którego właśnie Alex jest założycielem. Oni są znani z takiego jednego bardzo znanego hitu Home, ale jak się wejdzie trochę głębiej w ich świat, to, to jest tam dużo pięknej muzyki i ten album chyba jest jednym z moich ulubionych. Piosenka pod tytułem Child. Voices in my head are shadows, shadows. She comes to me to tell me what they're after. Says it ain't the end, boy, but you best be careful, careful. Might catch your tail end in a circle, circle. The ocean, how she moves in ripples, ripples. In flashing lights, I swear she was an old film. Then the color bleeds and she becomes an angel, angel. Calls out to me like a siren to a scoundrel, I say. Come on, child. And I say. Come on, child. Blanket where she hides by virgin light. Look to the sea where the cotton hits a turnpike. Staring at her needs, but I don't have the words right now. If up to me, might make her turn right, lost another one, but she still smiles, smiles. Black loving eyes and a steady seats for miles. Says she wants to, oh, wants to stay a child, child now. And wonders why we ever, ever have to die. And I say, come on, child. And I say, come on, child. Just a touch, I'm gonna carry, carry another time. Wear a pump, share the same line. The accent of kiss whispers we're married, married now. It's either love or just the sun in my eyes, and I say, come on, shy. And I say, come on, child, la, la, la, la, la. Tak się spokojnie zrobiło. Ten mój folk będzie taki snujący się, powolny. Kolejny utwór jest zespołu Lumineers. Właściwie. Ja go odkryłam dosyć późno, bo przy drugiej płycie, ta ich pierwsza płyta była w Stanach bardzo popularna, natrafiłam na ich płytę Ophelia i właściwie od razu się zakochałam. Jeszcze dodatkowym walorem tej płyty są teledyski do poszczególnych utworów w takiej bardzo, bardzo ciekawej koncepcji. Każdy utwór jest poświęcony jakiejś postaci, i tych postaci jest kilka. One się przeplatają w tych teledyskach, powracają, więc to taka jest historia właściwie kilku tych teledysków, kilku historii, opowieści filmowych, które tworzą taką piękną całość. I ta płyta jest taką piękną opowieścią od początku do końca, więc polecam posłuchania jej. Ja zagram jeden z moich ulubionych utworów. The devil's inside. You opened the door. You gave him a ride. Too young to know, too old to admit that you couldn't see how it is. What did you do to my eyes? What did you sing to that lonely child? Promised it all, but you lied. You better slow down, baby, soon. It's all or nothing to you. Hollywood signs, they sold you a bridge, they fed you lies. You always confused your servants for friends, but you couldn't see how it ends. So what did you do to my eyes? What did you say to my only child? Promised you love, but you lied. You better slow down, baby, soon. It's all or nothing to you. What did you do to my What did you sing to that lonely child? Promised it all but you lied. You better slow down, baby, soon. Bardzo długo folk kojarzył mi się źle. Trochę z country, trochę myliłam chyba, nie do końca wiedziałam, jak definiować ten gatunek muzyczny. W pewnym momencie słuchacze, czy osoby, które gdzieś zaznajomiały się z moją muzyką, mówiły, że o, brzmi tak folkowo. Bardzo mnie to denerwowało, bo też nie, po prostu nie znałam tego gatunku. On też jest tak szeroki i tak pojemny. I ta muzyka folkowa, którą przedstawiam tutaj, jest mi bliska i się z nią zaprzyjaźniłam i bardzo ją pokochałam. I nie cofnęłabym czasu. Więc cieszę się, że tak naprawdę też w sobie jakąś barierę przekroczyłam. Ja tworzę muzykę folkową, więc też i z taką się utożsamiam. Takim znaleziskiem moim jest następny piosenkarz, skrzypek, ma tak ciężkie imię do wymówienia. Przyznam się szczerze, że na pewno popełnię błąd, bo to jest Graeme, G-R-A-M-E. Tak się pisze, James. On jest Nowozelandczykiem, który wydał swoją płytę przy pomocy crowdfundingu, czyli takiej po prostu społecznościowej strony Kickstarter, która pozwala na to, żeby przedstawić ludziom swój pomysł na biznes, czy pomysł na spełnienie swojego marzenia. Jego marzeniem było wydać płytę. I tam można wpłacać po prostu równowartość $2, 5, 15, 20, 100, 500, ilu się chce tak naprawdę. I ten artysta za tę symboliczną kwotę albo te konkretne kwoty coś tam od siebie proponuje. Albo egzemplarz płyty, albo podpisaną pocztówkę, albo zagranie koncertu, no w zależności od tej sumy. I doczytałam się, że napisał właśnie, że $850 oddam swoje ukulele, na którym napisałem hit z mojej płyty, która powstanie. Może kiedyś będę sławny, raczej to nie ma takiej możliwości, więc nie wiem, czy będzie miała jakiś dla państwa jakąś wartość, ale tak zaproponował taką sytuację, a teraz słuchamy go na jednym z najbardziej wysłuchiwanych list folkowych. Don't know what you doing. You don't know what you're doing, what you're doing, doing to me. Jeśli Państwo chcieliby coś napisać do mnie, czymś się podzielić, to jest taka możliwość. Zapraszam do kontaktu, bo to zawsze fajne, podzielić się wrażeniami albo po prostu coś tam napisać od siebie. Na warzywniak@polskieradio.pl będzie mi miło poczytać sobie, a jedziemy dalej. Zastanawiam się nad tym, jak zapowiedzieć ten kolejny zespół i przyszło mi, bo tam jest coś pięknego na samym początku, za chwilę Państwo usłyszą. Jest jeden z moich ukochanych instrumentów, czyli akordeon, na którym grała moja babcia i myślę, że ona bardzo zaszczepiła we mnie miłość do muzyki i pewnie też w jakimś stopniu do folkowej muzyki, bo to jednak taki instrument, taki folkowy. Nie nauczyłam się grać na akordeonie, ale może to jeszcze kiedyś nastąpi, kto wie. A tymczasem Aerosol Ball. Back Everett's farms and a face and a neck bardzo często wiele utworów, które kocham i które są dla mnie ważne, poza aspektem muzycznym mają jeszcze ten aspekt wizualny. I kolejny utwór, trochę odejdziemy od chłopaków, damy też pięknej pani zaśpiewać, Faced ze swoją piosenką 1, 2, 3, 4. Przepiękny teledysk. Jeśli ktoś chciałby, nie zna tego utworu i tego teledysku, to zapraszam do zapoznania się z nim, bo tej pięknej melodii towarzyszy naprawdę piękny obraz. Muzykę kolejnego artysty poznałam dzięki jodze, tak naprawdę. Ćwiczyłam przez pewien czas w swoim życiu jogę z YouTube'em i tam właśnie pośród filmików pojawił się ten utwór. I od momentu poznania tego utworu nagle poznałam człowieka, który ma wyjątkową muzykę i tworzy ją w wyjątkowy sposób. I posłuchajcie. Chinatown, take one. This heart of mine keeps decent time. Though my ears may be weak and my eyes may be all the blind, I still have sense of I've paid my dues, loved one or two, but still it keeps a boiling down to you. So choose to be my victory or vice. Oh, either way, I still want you here Shaky Graves, taki człowiek orkiestra. Sam sobie przygrywa na gitarze, występuje też czy na koncertach, czy na YouTubie widziałam wiele jego wykonań. Gra na gitarze i ma do tego taką perkusję w kształcie starej walizki, w którą uderza jak w bęben perkusyjny stopami. To jest bardzo ciekawa sprawa. Jest bardzo intensywny w swoim graniu. Ale widać, że wkłada w nie mnóstwo serca i że wypływa z takiej jego prostoty. Kolejny utwór właśnie jest takim wykonaniem na żywo. Jednej z jego piosenek jest bardzo długi i bardzo intensywny, ale mam nadzieję, że się wam spodoba. The sea. When I go to sleep, you know that she sees me too. Yeah, just standing around like the popular kids, hoping St. Peter will let us into. Well, he says if you value your life, stay off the drugs. If you value the drugs, stay off the map. If you value them maps, you better travel some. And if you don't want to travel, then you better run, yeah. Ooh, ooh. Yeah, some trouble, so he's all alone now. presents, so from time to time he'd sit me in his castle and he'd pick my mind. He said, if you value your heart, we'll stay on the road. If you value the road, we'll stay on the top. If you value the top, oh, you're gonna suffer, son. And if you don't wanna suffer, then you better run, no. Yeah. Ciarki. A teraz zespół, który jest moim ulubionym zespołem. I wszyscy ci, którzy mnie znają, będą się śmiali teraz, że udało mi się wytrzymać do trzeciej audycji, żeby go puścić. No nie pojawił się on wcześniej. Proszę państwa, drodzy państwo, ulubiony zespół The Growlers. To jest zdecydowanie po prostu mój faworyt i przyznam się nawet szczerze, że jestem niezaprzeczalną grupis tego zespołu. W pewnym momencie, jak grali europejską trasę, to zdarzyło mi się pojechać na 3 koncerty z tej trasy, nawet przekraczając granice państw, więc tak, jestem oddaną fanką tego zespołu. Tak naprawdę nie wiem, znam chyba wszystkie, znaczy na pewno znam wszystkie teksty wszystkich ich piosenek, a że w pewnym momencie wydawali płyty co roku, to trochę tych piosenek jest. Nie wiem tak naprawdę, skąd się bierze takie moje wielkie uwielbienie dla tego zespołu. To pewnie kolejny artysta zakorzeniony w muzyce lat 60. i bardzo, bardzo lubię sposób, w jaki Nils Brooks, czyli wokalista, tworzy melodię do piosenek. On sam je pisze. W połączeniu z tym jego takim nonszalackim, zachrypniętym głosem jest to po prostu coś fantastycznego. Jest do tego zabójczo przystojny, tylko jest niestety malutki, niziutki bardzo, więc no, mogłam się tego nie wiedzieć, ale jako grupis i tak jestem oddana po prostu i z największą przyjemnością chciałabym teraz zaprezentować utwór Pet Shop Eyes. You got this pet shop eyes, but honey, I'm not buying. He looks so cute, he seems so sad, almost out of crying. Well, honey, if he was mine, I'd give you a happy home. But I must leave you behind. I got a girl in my own. zdecydowanie mogłabym im poświęcić całą audycję, a właściwie cały cykl audycji. Żartuję, nie zrobię tego, ale posłuchamy jeszcze jednego utworu. Little Miss Jack to jest dla mnie bardzo ważny utwór, zainspirował mnie do pisania pięknych rzeczy. Tak się rozgadałam o tych Growlersach, że już nie zdążyłam Państwu powiedzieć o psychodelicznym folku, o którym chciałam bardzo chętnie opowiedzieć, ale może to i lepiej, w końcu dzisiaj piątek, więc bardzo dziękuję za kolejne spotkanie. Żegnam się, kłaniam nisko. Na koniec Grizzly Bear z utworem Two Weeks i słyszymy się nie za dwa tygodnie, tylko za tydzień. Do usłyszenia. Julia Pietrucha.